Hey Charlie. Nee. We zijn live op Radio Paddenpoel. Schatje, dan ga je dit gesprek al een keer gevoerd. En dan heb ik je eruit laten kicken door een beveiliger. Echt letterlijk. Je bent eruit gedragen door een beveiliger. Je bent er een boos of zo. Nee, ik ben gewoon productie aan het werk aan het doen. En ik vraag dus aan je of je geen microfoon in mijn gezicht wil duwen. Ja. En het enige wat je doet is een microfoon in mijn gezicht duwen. Ja. Dus wil je hem uit mijn gezicht halen? Nou ja, het enige wat je hoeft te doen is gewoon weglopen. Oké, stop je dan? Dankjewel. Wil je dit niet meer doen? Nou, ik vraag het echt heel lief aan je. En de volgende keer knip ik je bandje door en ben je niet meer welkom op het groene veld. Ja? Ik weet niet hoe ik het anders liefde. Ik heb het echt 6 keer liefde. Hans, ik heb het echt 6 keer liefdevol aan je gevraagd. En dit is het enige wat je doet. We hebben gewoon 10 minuten lang gezegd: kan je die microfoon in mijn gezicht halen? En jij kan ook weglopen, hè? Want ik ben gewoon, zeg maar, iemand die hier keihard aan het werk is om dit mogelijk te maken, zodat jij je radio. Ja, ik heb diep respect voor jou. Maar loop dan maar als ik dat dan aan je vraag, waarom doe je dat dan niet? Waarom moet ik een security guard erbij roepen om jou te verplaatsen op vrijdagavond? Dat is letterlijk gebeurd. Je bent er letterlijk uitgedaagd. Je bent je tas vergeten daardoor. Ik heb je nog geappt. Maar dat klinkt wel heel dramatisch, Charlie. Nee, maar dat is echt zo. Hij is gewoon... Hans, kan je doorlopen? Oké. In mijn beleving is er iets anders gebeurd, Charlie. Oké, laat het nog gebeuren. Hans, dit is er gebeurd. Kan je doorlopen met je microfoon? Kan ik hier staan als hoofdproductie, terwijl jij doorloopt in plaats van andersom? Want anders hebben we echt een probleem met elkaar. Kan je nou tegen mij? Tegen hem, maar hij luistert niet. Dus ik kijk naar jou, zodat ik zeg maar... Want jij bent vriend van hem, kan je hem vragen? Je wordt ook gelijk opgenomen. Ook. Ja, maar kan je weggaan, Hans? Hans, er is even iets, we moeten even aan de kant. Ga gewoon, loop gewoon. Kom op, ga je snap je mijn probleem?